السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تكيوا katika anwani yetu ya kuzungumzia ulazima wa kufuata manhaj ya wema waliotangulia masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na tabi'i na tabi'i tabi'in na kulazim kung'ang'ana katika madhehebu yao kwa mujibu wa dalili za kitabu cha Allah tabaraka wa taala na sunna sahihi za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na aqwali za ahlul ilmi na maneno ya wanawachuoni wakubwa rahimahumullah, dalili ambazo zinaonyesha umma huu wa Waislamu unawajibika kushikamana na kuwa pamoja katika ufuataji wa njia sahihi aliyokuwa nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na njia ambayo walidumnayo katika maisha yao masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na wao masahaba ridwanullahi alayhim wakairithisha njia hiyo kwa tabi'i na tabi'i tabi'in na ikaendelea kurithishwa njia hiyo mpaka sasa. Tumekuwa tukizungumzia katika mhadhara wetu wa kwanza dalili za Qur'an ambazo zinaonyesha ulazima na uwajibu wa Waislamu kufuata madhehebu ya masahaba ambao ni madhehebu ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kufuata njia yao, na njia yao ndiyo iliyokuwa salama na hiyo ndiyo njia ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika kushikamana kwao na dini. Tukataja dalili ya kwanza na dalili ya pili na dalili ya tatu, na leo ambayo tumeingia katika tarehe tano ya mwezi wa Dhulhajj mwezi wa 12 wa Kiislamu katika mwaka 1436 katika usiku huu wa Jumamosi ambayo tumeshinda na tarehe 4 sawa na tarehe 18 inaingia tarehe 19 ya mwezi wa 10 mwezi wa 9 katika mwaka 2015 usiku huu wa Jumamosi naitwa Lailatul Sabt. Allahu jalla jalalu amejalia masiku haya Dhulhajji kuwa ni masiku ya khairi, na amali ya khairi inayofanywa katika masiku haya ina nafasi kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma min ayami kama kala alayhi salatu wassalam min hadithi Ibn Abbas radiyallahu anhuma, ma min ayami al-amalu salihu fihinna ahabu ila Allahi min hadhihi al-ayami al-ashar, ay ashara min Dhulhajj. Hakuna amali ayoti ya khairi ambayo inapendwa sana na Allah tabaraka wa ta'ala kuliko amali inayofanywa katika masiku haya 10 ya Dhulhajj. Walillahi alhamdu, na sisi tumekaa katika baitu min buyutillah, tumekaa katika nyumba miongoni mwa majumba ya Allah tabaraka wa ta'ala, na tunafundishana na kukumbushana katika maneno ya Allahu tabaraka wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Namna gani tutaweza kufanikiwa juu ya kuifuata njia ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Kuna ulazima Muislamu lazima aisome manhaji, lazima aijue manhaji, kwa sababu mparaganyiko mkubwa ulioko katika safu ya Waislamu leo ni kwa sababu ya kutokuifahamu manhaji. Ndio tatizo. Waislamu wanalalamika, mashekhe wanatuyumbisha, shekhe huyu asema kadha, shekhe huyu asema kadha, na wote tunawaona ni mashekhe wa sunna, lakini tatizo ni kwamba manhaji haifahamiki. Kwa hiyo tumeingia katika darasa hii kwa lengo la kuifahamisha manhaji kwa marejeo sahihi, na tumetoa nakala hizi ili watu waweze kurejea pale watakapokuwa na mashaka katika maeneo yote, na wajue wako katika bayina, wako katika njia ya wazi, na njia ya manhaji ya Ahlus Sunnah wal Jamaa Salafus Saleh ni njia isiyokuwa na utata wote. Amepotea asiyeipita njia hiyo. Allah katika sura ya Yasin katika aya 21 anasema subhanahu wa ta'ala, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Aya hii ni kisa cha watu wa Yasin, mji unaitwa Yasin, ni sura na ni jina la sura katika Qur'an. Sasa ni jina la mji, Yasin ni jina la mji. Anasema qala Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala fi i'lam al-muwaqqi'in katika juzu ya 5 sahifa ya 566, hadha qassahu Allah عن صاحب ياسين على سبيل الرضاء بهذه المقالة والثناء على قائلها والإقرار له عليها، وكل واحد من الصحابة لم يسألنا أجرا وهم مهتدون، بدليل قوله تعالى خطابا لهم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولعل من الله واجب. أنا سيما الإمام ابن القيم أكيوا أنا توامليز وأيهيت ليسوما قمبيلي أنا سيما haya maneno ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun, haya maneno qassahu Allahu an sahibi yasin, Allah ameyazungumzia kunako yule bwana wa Yasin. Huyu bwana aliyetamka haya maneno baada ya kuwa mitume wamekwenda kuwalingania watu wa mji ule, wakafanya kazi ya da'wa, Allah akaongeza wengine wawili wakaenda kuwalingania wale manabii watu wa mji ule, lakini watu wa mji wa Yasini wakawakataa na wakawaambia tutakupigeni mawe. Huyu bwana ni katika watu wa mji ule, alipoona watu wa mji wake hawakubali ujumbe waliokuja nao wale mitume, aliwapa nasaha ndugu zake, akawaambia ittabi'u, wafuateni, man la yas'alukum ajra, watu ambao wanakulinganieni wala hawakuombeni malipo, hawakutakeni mtoe mchango wote wa pesa, wa hum muhtadun, na wao wameongoka, wao katika njia sawa. Huyu kakubali dawa ya wale mitume, awanasihi ndugu zake, na wao wakubali. Ndugu zake hawakukubali, wakakasirika zaidi na walimuua huyu bwana. Allah kayaweka maneno yake kwenye Qur'ani, tunayasoma mpaka leo, kwamba Allah aliyaridhia yale maneno, kwamba ni maneno ya sawasawa. Na yule bwana wakati wanampiga na wanamuua, aliwaambia ndugu zake, wa mali la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un, kwa nini mimi nisimwabudu yule ambaye ameniumba mimi na yote mtarejea kwake? Mimi namwabudu Allah na nyinyi mfuateni Allah, mwabuduni Allah peke yake. Lakini wale watu wa ule mji walimpiga na walimuua, na yeye wakati wanamuua alipooneshwa na Allah rehema zake na malipo mazuri aliyoandaliwa na Allah na makazi mazuri, aliwatamania ndugu zake khair, akasema ya laita qaumi ya'lamun, ah maskini, na ndugu zangu wangelijua, bima ghafarali rabbi, namna Allah alivyonisamehe makosa yangu yote niliyofanya, waj'alani min al-mukramin, akanifanya katika waheshimiwa wakubwa. Yani anawatamania wao, wanampiga wakiona wanamkomoa yeye, Allah anapokuwa anamuonyesha kwamba unakwenda hapa na hapa ndio utafikia, lakini bado aliwatamania khairi ndugu zake. Sasa Allah yale maneno yake ameyaweka kwenye Qur'ani mpaka leo tunayasoma. Kwa nini? Kwa sababu Allah aliyaridhia maneno yale, na ni tuzo kubwa kwa yule aliyoyazungumza. Kukubaliwa maneno haya na Allah tabaraka wa taala na yakawekwa ndani ya Qur'ani ni dalili kuonyesha pia kwamba kila katika masahaba wa mtume na wao walipokuja kulingania hawakuomba ujira. Hakuna sahaba alikuja kulingania ama alisafiri kwenda mahala akaenda akaomba ujira, hapana. Walifanya kazi waliotumwa na mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Na masahaba wote walikuwa wameongoka, wa hum muhtadun, na masahaba walikuwa wameongoka. Walikuwa wameongoka vipi? Kwa dalili gani? Al-Imam Ibn Al-Qayyim ameieleza dalili hii, akasema kwa dalili ya maneno ya Allah mwenyewe ndani ya Qur'an. Anawaambia masahaba, wa kuntum ala shafa hufratin min an-nar, kwamba nyinyi mlikuwa katika ukingo wa shimo la moto, fa anqadhakum minha, Allah kakuokoeni kukutoeni katika shimo hilo. Kadhalika yubayinu Allahu lakum ayatihi, hivyo ndivyo ambavyo Allah anakubainishieni dalili zake, la'allakum tahtadun, ili muongoke. Na la'alla Ibn al-Qayyim anasema la'alla iliyotamkwa na Allah na inayotamkwa na mtume ni wajibu, kwamba lazima muongoke. Kwa masahaba wa mtume walikuwa wameongoka, kwa njia yao ilikuwa ni njia salama. Wa qawlihi ta'ala, na kauli ya Allah anasema, wa minhum man yastami'u ilayka hatta idha kharaju min indika قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم سورة محمد آية 16-17 أنا أزمزي الله ما صحابة ومتميت محمد صلى الله عليه وسلم أليس كوانبا miongoni mwa watu waliokuwa na mtume walikuwepo watu wenye tabia wanamsikiliza mtume yastami'u ilaika wanakusikiliza Muhammad unapoongea hata idha kharaju min indika halafu wanapotoka kwenye jilsa yako kwenye kao chako wanafiki hawa qalu lilladhina utul ilma wanasema kuwauliza wale waliokuwa na elimu masahaba wanafiki wanawauliza masahaba wanauliza madha kala anifa amesema nini hivi punde Muhammad alikuwa anazungumzia nini Muhammad na kiwao walikuwa wamekwenda katika sura ya unafiki na wao ni wanafiki kwa hiyo wanachozungumza wakielewi kumuuliza Muhammad wanauliza masahaba Allah amewaita masahaba lilladhina utul ilma wale waliopewa elimu Allah amewasifu masahaba kwa walikuwa na sifa elimu anawazungumzia hawa wanafiki waliokuwa wanawauliza wenzao masahaba kasema nini Muhammad hivi punde ulaika alladhina taba Allahu ala qulubihim hawa wanawauliza wenzao hawa wanafiki ni watu ambao Allah ameshagonga mihuri kwenye nyoyo zao hawaamini wako na mtume alafu hawaamini wanafiki hawa walikuwa nao mtume na si kwamba alikuwa hawajui alikuwa anawajua na Allah alimtajia majina ya wanafiki wote na yakaandikwa majina yao wattabau ahwaahum wakawa ni watu wenye kufuata matamanio nafsi zao hawafuati mwongozo unaotoka kwa Allah walladhina ihtadaw na wale waliongoka Allah anawazungumza wale waliongoka maana yake ni wale waliokuwa wanaulizwa na wenzao tuko vizuri pamoja eh? Allah anasema zadahum huda Allah huwaongezea uongofu wa atahum taqwahum na anawapa taqwa zile aya zinazoshuka ule wahi unaoshuka zile darasa za mtume zinawaongezea uongofu wanazidi kukaa madhubuti katika dini na imani yao inazidi kuongezeka na wale wengine hawafanikiwi wanamsikiliza mtume na hawaelewi kinachoambiwa kwa sababu wamekwenda kwa lengo lingine hawafanikiwi. Kwa hiyo hii aya pia inaonyesha kwamba masahaba Allah amethibitisha kwamba ni watu waliokuwa wameongoka katika njia sawa sawa. Wa kaulihi ta'ala sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhum janna wa yudkhiluhum aljannata 'arrafaha lahum surah Muhammad. Allah atawaongoza. Lazima Allah atawaongoza ahadi kutoka kwa Allah na atawatengenezea mambo yao na atawaingiza katika pepo ambayo kesho wafahamisha pepo hiyo kwamba atawaingiza. Hizi aya zimeteremka kuwazungumza masahaba. Kwa Qur'ani yatuthibitishia kwamba njia ya masahaba ni njia iliyokuwa salama. Manhaji waliokuwa nayo masahaba ni manhaji iliyokuwa salama na wao ni watu ambao walikuwa katika njia ya uongofu. Katika surati Al-Ankabut aya 69 Allah anasema walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Wale wanaofanya juhudi kwa ajili yetu tutaongoza katika njia zetu na hakika Allah yuko pamoja na waja waliokuwa wema. Anasema shekhe wa kullun minhum na kila mmoja katika masahaba qatala fi sabilillahi wa jahada alipigana na akaitetea dini ya Allah tabarak wa taala walladhina jahadu fina kila mmoja katika masahaba alipigana na kuitetea dini ya Allah tabarak wa taala imma biyadihi imma kwa kutumia mkono wake au bilisanihi au kwa kutumia ulimi wake fayakunu Allahu qad hadahum Hivyo wakawa Allah watu hawa amewaongoza, wa kullu man hadahu Allahu fa huwa muhtadin, na kila aliongozwa na Allah basi mtu huyo ameongoka, fayajibu tibauhu bil aya, aliongoka inawajibika kumfuata kwa sababu aya kwa maelekezo kuwafuata waliongoka. Masahaba wa mtume walikuwa wameongoka. وأساس تقرير هذه الاستدلالات أن الصحابة خير الناس من كل فضيلة. نمسينجي وكقرير هيا منينو نهيزي دليلي كما مصحابة نبورة وواتو مصحابة نواتو وليوكو وبورة كتك كلا فضيلة يعني كلا وكتفت فضيلة بس واتو وقوانزا واتو مصحابة وامتميت محمد صلى الله عليه وسلم فهم أتم المهتدين هداية. Masahaba ni watu walotimia katika uongofu, katika watu waliongoka. Wa akmalul munibina inaba, na katika watu wenye kurejea kwa Allah, masahaba ni wakamilifu zaidi katika kurejea kwao kwa Allah. Wa hum awla wa awwalu man yajibu ittiba'uhum, ittiba'uhum min almuhtadina walmunibin. Na hivyo masahaba wa bwana mtume ni wabora na ni watu wa kwanza katika wale inayowajibika kuwafuata katika watu waliongoka na wenye kurejea kwa Allah. Wa humu alladhina yata'ayyanu ittiba'uhum idha ikhtalafa ahlu alhidayati walinaba, na hawa masahaba wa mtume ndio ambao wanapambanuka zaidi itakapokuwa wametofautiana, itakapokuwa wametofautiana watu waliongoka, wametofautiana watu waliongoka na watu wenye kurejea kwa Allah, wanaonekana ni watu wenye sura ya dini, ni watu waheri. Alafu hawa watu waheri hawa tukawaona wametofautiana, basi tunautakiwa sisi kushikamana nao, watakuwa ni masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kutuangalie katika hawa watu waheri waliotofautiana. Mashallah, hawa wanalingania kheri na hawa wanalingania kheri. Kati ya hawa wanaolingania kheri na hawa wanaolingania kheri, wapi walio sambamba na walio karibu na walio sawa sawa kabisa na manhaji waliokuwa nayo masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Basi hao yatakikana kuwa nao pamoja. Hii ilikuwa dalili yetu ya nne, inaonyesha kwamba tuwafuate masahaba kwa sababu wameongoka, na kila aliyeongoka ana haki ya kufuatwa, na Qur'ani imethibitisha kwa masahaba walikuwa wameongoka. Dalili yetu ya tano ni aya katika surati Yusuf. Dalili yetu ya tano ni aya katika surati Yusuf. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani. Kul hadhihi sabili, waeleze Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hadhihi sabili, hii ndiyo njia yangu. Na tulisema manhaji inaitwa nini? Sabili. Na inaitwa nini? Siratu. Inaitwa nini? At-tariqa. المنهج ni tariqa ni sirati ni sabil. Allah anamwambia Muhammad, waambie hawa watu wanaokusikiliza, hii ndio manhaji yangu, hii ndio njia yangu. Njia ya mtume ni njia gani? Ad'u ila Allah, ninalingania watu kwa Allah, sitafuti madaraka, siligombani vyeo, siwalingani watu katika jambo fulani ambalo laonyesha kutafuta lengo katika malengo ya dunia. Hapana. Ala basira, na jambo hili nalifanya kwa elimu. Ana mimi wa manittabaani, na walionifuata mimi. Surati Yusuf aya 108. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah fi I'lam al-Muwaqqi'in, katika juzu ya 5 katika sahifa ya 567. Akhbara ta'ala anna man ittaba'a ar-rasula yad'u ila Allah. Amelezea Allah kwamba kila anayemfuata mtume huwalingania watu kwa Allah. Wa man da'a ila Allah 'ala basira, na anayewalingania watu kwa Allah katika hali ya elimu, wajabat tiba'uhu, inawajibika watu wamfuate kwa sababu analingania kwa elimu. Liqaulihi ta'ala fi ma hakahu 'anil jinni waridiyahu, kwa kauli ya Allah ambayo amezungumza habari za majini, na Allah akairidhia kauli ya wale majini akaingiza kwenye Qur'ani tunaisoma mpaka leo katika suratul Ahqaf aya ya 31. Azungumza habari za majini. Hawa majini waliozungumzwa hapa wakati mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akitoka Taif, alipopigwa mawe na watu wa Taif, na mtume akawarejea zake. Ah, majini walimsikia mtume akisoma Qur'ani. Qur'ani iliposhuka kwa mtume, Allah yaeleza habari za majini walipokuwa wakisikia Qur'ani na wakaiamini kwa mtume. Mzunguko wa mtume wa dawa alipokuwa Maka, akatoka Maka baada ya kufiwa na mkewe Bi Khadija na kufiwa ammi yake mzee Abi Talib, mtume akaondoka akaenda Taif. Kule ni upande wa jomba zake, kutafuta namna ya kupata nguvu ili aendelee kupeleka dawa ya Allah mbele. Mambo kule yakawa kinyume. Kule wakakusanywa matahira wasiokuwa na akili timamu, wakapewa kazi ya kumtukana mtume na kumpiga. Akapigwa mawe mtume sallallahu alaihi wasallam na watu wa Taif. Watu wa Taif wakampiga mtume mawe akiwa na Zaid ibn Haritha. Akapumzika mtume mahala kwenye bustani, kisha baadaye akaondoka zake akarudi zake Makka, kaendelea kuhangaika na da'wa. Na yuko kwao ndipo walipozaliwa, na alikuwa na nafasi kubwa sana mtume kabla hajapewa da'wa, hajapewa kazi ya utume. Yaani watu wa Maka wenyewe walimkubali mtume kabla hajaanza kuwakataza ibada za masanamu. Ndio maana wanachuoni wanasema katika maneno ya Ibn Qayyim katika Nunia, anasema ya kwamba kulli, hebu niambie, mata sallama ar-rasul, ni kipindi gani mtume alipata amani? Kipindi gani? Mata sallama ar-rasul wa sahbahu watabi'una lahum ala al-ihsani, mtume na masahaba zake na wale waliofuatia katika njia yake, ile njia ya wema, waliopata amani walikuwa kina nani? Kipindi gani walisalimika? Min jahilin wa mu'anidin wa munafiqin. Min jahilin, kuna vita za watu wajinga, maana kuna watu wapigana vita kwa ujinga tu, hawana be wala te, ujinga tu ndio umewajaa kwenye vichwa vyao. Wamechukia dawa, wamechukia dini, wamechukia sunna kwa ujinga tu. Wa munafiqin, na wengine wapigana vita kwa unafiki tu, kama yuko kwenye sunna adui mkubwa wa sunna, kama anapenda dini adui wa dini. Wa mu'anidin bil baghyi wat tughyani, na wapingaji ambao wenyewe wanajua kinacholinganiwa ni cha sawa lakini hatukitaki. Unajua kama shekhi wa kizushi, unajua ni kweli kasema mtume hatutaki na watu hawafati na nafasi upewi, wasema hivyo. Afu akisimama wenyewe wanayafuruga, na wewe unayepatia unaambiwa hapa usemi. Ni kweli umesema, ni kweli hiyo aya ipo, ni kweli hiyo hadithi ipo, na hapa haisomwi. Hawa ndio muanidin bilbaghi watughyani. Ah? Ndio akasema bil qayyim watadhunnu annaka warithun lahum. Hivi wewe wadhani waweza kuwa ni mrithi wa hao? Mrithi wa mtume, mrithi wa masahaba, mrithi wa tabi'i, mrithi wa tabi'i tabi'ina, wa ma dhukta al-adha fi nusrati ar-rahmani. Ujawahi kuonja maudhi kwa kunusuru sunna, kunusuru tauhid, kunusuru aqida? Hujawahi kupata maudhi wewe? Kalla, si kweli bwana, haiwezekani. Wala jahadta haqqa jihadihi, wala haujawahi kupigana jihadi ya kweli. La biyadin wala bilisani, si kwa mkono wala si kwa ulimi. Wewe huna kitu. Kwa hivyo majini walipopata dawa ya bwana mtume, wakasikia Qur'ani inasomwa, wakaiamini Qur'ani. Na hawa majini walikuwa ni majini wa kaumu ya kabla ya mtume, wa kaumu ya Musa. Waliporudi kwa watu wao, wakawaambia ndugu zao majini wenzao, wakawaambia ya qaumana ajibu da'i Allah. Enyi watu wetu, jamaa zetu, hebu itikieni wito wa Allah. Ajibu da'i Allah. Kubalini ujumbe uliotoka kwa Allah. Allah kaweka haya maneno ndani ya Qur'an. Wa idh sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-Qur'an. فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه wanafikishia ujumbe ndugu zao majini wenzao ambao hawajamsikia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wao wamesikia Qur'an. Na katika sura jini Allah anasemaje? Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushdi faamanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada. Hawa ni majini wa Islam, hawa sio majini wa Kiswezi. Si wao. Hawa ni majini wa Islamu, kwa sababu kuna majini wa Islamu waumini wa sunna wa tauhidi sawa sawa wapo. Na kuna majini waovu machafu ya chooni, washirikina wapo pia. Wa anna minna almuslimuna wa minna alqasitun. Faman aslama fa ulaika taharraw rashada wa amma alqasituna fakanu li jahannama hataba. Wa an law istaqamu ala at-tariqa لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. Allah mzungumza habari ya majini wa Islam na majini makafiri wa wachafu. Ndio hawa majini wachafu, hawa ndio hawa. Ndio sio mimi, na jini mwema ananiamsha usiku kusali. Hakuna jini mwema anakaa kwenye kichwa cha mtu, hata mmoja hakuna. Kama vile ambavyo mtu mwema hana muda wa kukaa anamzungumza mtu kwenye kahawa, au sio? Kana anakaa anazungumza habari za watu, utampata wapi? Kuna mtu mwema anavunja milango ya watu, anaenda kuibia watu? Hamna. Kama ambavyo mtu mwema anashughulika na dini yake na ibada zake, na majini wema na wenyewe wanashughulika na dini zao na ibada zao, hawana muda kabisa na hawataki. Upuuzi wa kupanda kwenye vichwa vya watu. Hawa wanaopanda wanaomba damu, wanaomba asali, wanaomba ubani. Hawa wote wachafu, sijui kina Subiani, kina Sharifu, kina Makata, kina nani, wote wachafu. Sema wachafu watofautiana katika uchafu. Au sio? Wataweza kuwa watu wachafu, lakini kuna wengine wamezidi zaidi katika uchafu. Ndio kwa hivyo hivyo, lakini wote wachafu. Kibaka si ni mwizi? Huyu kibaka anachomwa mifukoni tu. Usiku analala kama watu wengine. Na yule anayamka usiku naye si ni mwizi? Eh? Mchana yuko safi. Analala. Wenzake wanafanya kazi yeye analala. Usiku anatoka. Na jambazi si mwizi na yeye? Lakini wote hawa daraja zao zinatofautiana. Wote wezi. Na matapeli si ni wezi pia? Wako safi, wanavaa kanzu, suti, ni, lakini tapeli akikwambia matano yaache yote. Akifika kumi chukua moja. Tisa muachie. Utapeli anaiba hapa, anatapili pale, anatapili pale, anatapili pale. Sasa na majini wako hivyo hivyo. Sasa mtu asiye na kijijini kicha kisubiani kinaitwa kisharifu, alafu akajifanya tena jini mwema. Kwa sababu nilimwambia atoe sadaka, asome Qur'ani, aende msikitini akasali jamaa, hamna chochote. Ni uchafu mtupu. Hawa majini Allah kayaridhia maneno yao, wakaenda kuambia ndugu zao, hakuna kati yetu au mwanadamu aliyeshuhudia Allah akayaleta haya maneno kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu gani ameyaleta? Ameyaridhia. Allah karidhika na kauli ya wale majini kuwa ni kauli nzuri, akaiweka kwenye Qur'ani. ولأن من دعا إلى الله على إلى الله إلى بصيرة وما أن من دعا إلى الله على بصيرة ni kwamba mtu yoyote atakayewalingania watu kwa Allah tena katika hali ya elimu, faqad daa ila Allah faqad daa ila al-haqqi aliman bihi, alaisabika mtu huyo amelingania kwenye haki na akiwa ile haki yenyewe anaijua. Wa du'a ila al-ahkam ila ahkami Allah, na ni mwenye kulingania watu kuzifuata hukumu za Allah tabaraka wa taala. Liannahu du'aun ila ta'atihi, kwa sababu mtu anayewalingania watu kufuata hukumu za Allah anawalingania watu kwa Allah, anawalingania watu katika taa ya Allah. Fima amara wa naha, katika yale aliyoamrisha Allah na akayakataza. Wa idhan, basi kwa kipengele hicho, fasahaba ridwanullahi alaihim, masahaba radhi za Allah ziwe juu yao, kad tabau rasula, hapana shaka kwamba walimfuata mtume. Masahaba hapana shaka kwamba walimfuata mtume. Fayajibu tibauhum, na wao inawajibika kuwafuata. Idha da'u ila Allah, watakapotulingania sisi kwa Allah. Tuko pamoja? Mtume amesema kul hadhihi sabili adu ila Allah ana adu ila Allah ala basirati ana wa wanittaba'ani. Tukiwatafuta waliomfuata mtume kati yetu sisi na masahaba, wa kwanza watakuwa kina nani? Masahaba mtume. Hiyo dalili ya tano inaonyesha umuhimu na ulazimu wa kuwafuata masahaba, kuifuata njia waliokuwa nayo watu gani? Masahaba. Dalili ya sita, shahida Allah ta'ala as-sahaba bi annahum utul ilma, Allah amewashuhudia masahaba, amewashahidilishia masahaba kwamba wao ni watu waliopewa elimu. بقوله وقولي ياك يا الله نسيما ويرى الذين أوتوا العلم نوانا ولي ولي وبيوليم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق كيلك لترمشوا وكوه محمد كتوك وآله انشاكويلي. Allah amewashuhudia masahaba ni wenye elimu. Nani anaweza kuwatia ujinga? Allah kawashuhudia masahaba kuwa ni watu wenye elimu. Watu waliothibitishwa na Allah kuwa ni wenye elimu, nani anaweza kuwatia ujinga? La ahad. Kwa shahada, shahada inayotoka kwa Allah ni shahada ya hali ya juu. Katika suratu 7 aya 6. Na Allah akasema tena, hatta idha kharaju min indika qalu lilladhina utul ilma, mpaka wale wanafiki wanapotoka mbele zako e Muhammad, wanasema kuambia waliopewa elimu, wanasema kuambia wenye elimu, madha qala anifa, amesema nini vipunde ujamaa? Allah amewaita masahaba ni watu wenye elimu katika suratu Muhammad katika aya 16. Na katika suratu Al-Mujadila katika aya 11 Allah akasema, yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum, Allah huwainua daraja walioamini miongoni mwenu, walladhina utul ilma darajati, na waliopewa elimu hunyanyuliwa daraja za juu zaidi. Aliposema walladhina utul ilma, lamu iliyotumika hapo al ilma, wanasema ahlul ilmi laysat lil istighraq wa innama hiya lil ahdi, ay al ilmu alladhi ba'atha Allahu bihi nabiyhi sallallahu alayhi wasallam. Elimu inayozungumzwa hapo katika aya ni ile elimu ambayo Allah alimleta nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wale wenye kuijua ni masahaba wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa idha kanu qad utu hadha al-ilma, ikiwa masahaba wamepewa elimu hiyo, kana tibauhum wajiba, itakuwa kuwafuata masahaba ni wajibu. Kuwafuata masahaba ni wajibu. Haya kaeleza al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala kwenye I'lam al-Muwaqqi'in katika juzu ya 5 katika sahifa ya 568. Kwa hiyo masahaba ni watu wenye elimu. Sawa? Na siku zote marejeo ya watu ni kwenye nini? Ni kwenye elimu. Hata likiwa jambo sio la dini, marejeo ni kwenye nini? Kwenye elimu. Tukitaka kujua kama fundi alipiga hizi bati hapa msikitini kazikosea, tutamwita nani? Mjuzi wa kupiga bati, au haiko hivyo? Au utaenda kumchukua mkulima uje umwambie mtu saidie, hizi bati zimpatiwa zimekosewa? Haiwezekani. Haiwezekani. Mjuzi wa kile ndio atakayeweza kukwambia kakosea au kapatia. Midamu wewe ukijui nyamaza. Ba mimi sijui kimepatia au kimekosea. Sa Allah kawashuhudia masahaba kwamba ni watu wenye elimu. Wenye elimu gani? Ya kutengeneza magari. Eh? Elimu ya viwandani? Elimu ya ujumbe aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kashuhudia hilo kwa masahaba. Kwa hivyo mtu aliyepewa elimu na akawalingania watu kwenye elimu ana haki ya kufuatwa. Elimu ya sawa sawa, elimu ya haki. Elimu yetu ya saba inayoonyesha ulazima wa kuifuata njia ya masahaba wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam Allah anasema subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Qala ghayru wahidin min as-salaf, amesema zaidi ya mmoja katika waliotangulia wema. Allah aliposema ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wa kunu ma'as sadiqin, wa kunu ma'as sadiqin, kuweni pamoja na wakweli. Qala ghayru wahidin min as-salafi hum ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Wakweli wanaozungumzwa katika aya hii ni masahaba wa Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, wa radiyallahu anhum, na Allah waridhie masahaba hao. Wala raiba, wala hapana shaka yoyote, annahum a'immatu sadiqina, kwamba masahaba ndi viongozi wa watu wa kweli. Huwezi kumtafuta mkweli alafu mbele yake asiwepo sahaba. Wa kullu sadiqin ba'dahum fabihim yatam, na kila mkweli baada ya masahaba, basi kwa masahaba ndo kaigiza. Kila mkweli baada ya masahaba, kwa masahaba amefuata. Fi sidqihi, katika ule ukweli wake. Bal haqiqatu sidqihi, bali hakika ya ukweli wa mtu huyo, ittiba'uhu lahu wa kaunuhu ma'ahum, ni yeye kuwafuata masahaba na kuwa nao pamoja wa masahaba katika ukweli huo. Wa ma'lumun, na inafahamika anna man khalafahum fi shay'in atakaye kwenda kinyume na masahaba, wa in wafaqahum fi ghairihi, hata kama atawafikiana na masahaba katika kigine, lam yakun ma'ahum fi ma khalafahum fihi, hawezi kuwa pamoja na masahaba katika kile alichotofautiana nao. Tunafahamiana vizuri? Hawezi kuwa pamoja na masahaba katika kile ambacho katofautiana na masahaba, atakuwa kwa khalifu. Fatantafi anhu ma'iyata almutlaqa, kwake itaondoka ule upamoja wa moja kwa moja na masahaba, utaondoka. Hawezi kuwa pamoja nao katika itlaq, atakuwa pamoja nao katika taqyid, katika muqayyad. Itlaqi kwamba huyu kama yeye na masahaba hata kuwemo. Mathalan, mtu anafuata mambo mengi ya sunna, au ile sura ya dhahiria ambayo watu wengi tumezoea kwamba mtu wa sunna ana ndevu, ana kilemba, anapenda kuvaa kanzu, kanzu zake ni fupi, sawa eh, anaswali tofauti na bakwata, hasomi kunuti, hali matanga, sawa eh, moja kwa moja unamuita nani? Mtu wa sunna. Lakini kwenye maandamano anakwenda, na maandamano anaunga mkono, na sasa demokrasia anaiunga mkono, na anasema tumchague Muislamu wenzetu, huyu mtu unaweza kutuambia na wafata masahaba? Lakini kwingine anaonekana yuko na usambamba, ila hapa asa, ah, mimi soko beti yote na wafata masahaba. Nayoyaona kwamba katika zama zetu ya kutofauti na waacha. Basi ukiwaacha na wewe haumo. Tumefahamiana vizuri sijui? Au wa in thabata lahu qistun min al-ma'iyya fima wafakahum fihi, na likithibiti kwake sehemu ya upamoja wake yeye na masahaba, kwamba katika hili kaungana na masahaba, katika hili yuko pamoja na masahaba, fala yasduku alayhi annahu ma'ahum bihadha alqist, basi kwa lile ambalo atatofautiana nalo kwake haitathibiti ukweli kwamba huyu bwana yuko pamoja na masahaba katika kipengele hicho. Hawezi kuwekwa nao pamoja. وفرق بين المعية المطلقة ومطلق المعية. تفاوتي katika kalima hizi mbili, ma'iyatul mutlaqa, upamoja wa moja kwa moja, na mutlaqul ma'iyya, tofauti haya maneno mawili. Ma'lumun anna al-ma'muru bihi al-awwal la al-thani, itakiwa ifahamike kwamba kilichoamrishwa na dini ni hichi cha kwanza, ma'iyatul mutlaqa, watu wawe pamoja na masahaba, umoja wa moja kwa moja, sio kuchagua mtakaoyaona yako kinyume na nyie au mko na maslahi nayo, basi kama walivyochagua masufi wanachagua kwamba sisi bwana, sisi ni sunni wal jamaa. Shafi akienda hivi tukamuona yuko tofauti, tukimkimbilia kwa Maliki. Maliki na tukimuona anakuja hivi, tukimbilia kwa Ahmadi. Ahmadi akiwa hivi, tukimbilia kwa Abu Hanifa. Wewe wajificha ficha tu vichochoroni. Kwa hiyo kumbe nyinyi mwafuata matamanio ya nafsi zenu, yeye hamuifati haki. Na mkiona mwanachuoni kateleza mahali akakosea, ndio mwangangania hapo hapo, hamtaki kutoka. Kwa hiyo nyinyi si wa kweli. Sasa inachotakiwa kwa Muislamu ni al-ma'iyatul mutlaqa, upamoja wa moja kwa moja yeye na masahaba. Fa inna Allah ta'ala lam yurid minna an nakuna ma'ahum fi shay'in min al-ashya, kwa sababu Allah hakutaka kutoka kwetu eti tushirikiane na masahaba katika kitu miongoni mwa vitu. Wa anna wa an nuhassila min al-ma'iyyati ma yutlaqu alayhi al-ismu, alafu tuweze kupata katika ule pamoja masahaba kijisehemu tu cha kupatia jina, kwa kuacha zetu ndevu na vilemba vyetu na nguo zetu fupi, tupate kile kijisehemu cha kuitiwa tu kwamba sisi ni wana sunna, tuko katika manhaji ya masahaba. Wa hadha ghalatun, huu ni udanganyifu, huu ni uchanganyaji wa mambo. ghalatun adhimun fi fahmi maradi fi fahmi muradi rabbi ta'ala min awamirihi, ni uchanganyaji mkubwa katika kuyafahamu makusudio ya Allah tabaraka wa ta'ala kunako amri zake kutaka sisi tuwafuate masahaba. Haya maneno kaeleza al-Imam Ibn al-Qayyim katika kitabu chake I'lam al-Muwaqqi'in juzu ya 5 kurasa 569. Kwa hiyo kinachohitajika kwa Waislamu ni nini? Ma'iyatu al-mutlaqa. Al-ma'iyatu al-mutlaqa. Al-ma'iyatu al-mutlaqa ni upamoja wa moja kwa moja sisi na masahaba. Ndio utaipa unafuata. Hii dalili yetu ya saba inayoonyesha kwamba masahaba wa Mtume walikuwa ni wakweli, na kila mkweli kaigiliza ukweli kutoka kwa wale. Mkweli katika umma huu baada ya Mtume ni nani? Ah? Abu Bakar Siddiq. Aliyemwita Abu Bakar Siddiq, wewe ni Siddiq, alikuwa ni nani? Mtume. Tufahamiane vizuri. Hebu niambie, huyu mtu ni mkweli mpaka Mtume wamthibitisha kama mkweli? Wewe unasemaje ukweli wake? Ukweli wa hali ya juu sana huu. Na sisi hapa unaweza kuona watu wa kweli katika maslahi yao, au sio? Waongo katika yale yasiyokuwa kwao. Na sasa sio, huo sio ukweli unaozungumzwa. Sasa kila mkweli atakaye kuwa mkweli katika ukweli wake wa kweli, basi kwa wao kaigiza. Kwa Allah mtutaka kutumbia wakunu maasadikin. Kuweni pamoja na hao. Katuambia tuwe pamoja na watu gani? Na masahaba. Dalili ya nane. Allah nasema, waman ya'tasim billah faqad hudiya ila sarati mustaqim. Katika surati Ali Imran 101. Waman ya'tasim billah, atakayefungamana pamoja na muongozo wa Allah, faqad hudiya ila sirati mustaqim, kwa hakika huyo ameongozwa katika njia iliyonyooka. Wa wajhu al-istidlal bil aya, sehemu yenye ushahidi katika aya hii, annahu subhanahu akhbara 'anil mu'tasimin bihi, Allah ameelezea waliofungamana naye, annahum qad hudiya ila al-haq, kwamba watu waliofungamana na muongozo wa Allah wameongoka kwenye haki. Fanakulu as-sahabatu ridwanullahi alayhim, tusema hivi, masahaba wa mtume wetu Allah waridhie, mu'tasimuna billahi, wamefungamana pamoja na nani? Na muongozo wa Allah. Fahum muhtaduna, hivyo masahaba wameongoka, fattiba'uhum wajibun, kwa sababu wameongoka masahaba, basi kuwafuata katika njia yao ni wajibu. Haya maneno ya Ibn al-Qayyim katika I'lam al-Muwaqqi'in juzu ya 5 katika kurasa 573. Tumefahamiana vizuri. Hizi ni dalili zenye kuonyesha ulazima na uwajibu wa sisi kuwafuata masahaba wa mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalili ya 9. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته متمك وامرش أمواك بأن يتبعوا سنته كما أم ومتوم وفوات منند ومتوم وسنة الخلفاء نأم ومتوم وفوات منند ومخلفواك الراشدين من بعده وانقف بعد أبونا متوم محمد صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم. فقال صلى الله عليه وسلم انتم يا كسيمة فإنه من يعيش منكم بعدي, حقيقة يولي أتكيش ميونغوني موينو بعد يكون روكا كوانغو ممن كواسيب ونمشا كوفا سسا أكاين للي ميونغوني موينو كوبتا مايشا متويوت. انتم يا نسيمة فسيار اختلافا كثيرا, ataziona tofauti nyingi. Mtume ndio anasema mtaona tofauti, twaziona zimejaa. Hawa anasema hivi, hawa anasema hivi, hawa anasema hivi, hawa anasema hivi. Mkiziona tofauti msameheane, mkiziona tofauti mvumiliane, mkiziona tofauti mkaliane kimya. Fa alaykum bisunnati, ili mpate salama na muongoke, mnawajibika kufuata mwenendo wangu. Wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, na mwenendo wa makhalifa wema waongofu baada yangu. Haya maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tamassaku biha, Mtume anatuambia tamassaku biha, kama tanini nao kwa nguvu, msishike kidogo kidogo, zama sio za mchezo hizo. Waabu alaiha bin nawajidh, mstosheke na mikono yenu, ngateni kwa meno yenu ya magego vizuri. Wa iyakum wa muhdathati al-umur, na ole wenu, tahadharini na uzushi wa mambo katika dini ya Allah. Fa inna kulla muhdathatin bid'atun, hakika kila kinachozushwa ni uzushi. Wa kulla bid'atin dalalat, na kila uzushi ni upotofu. Haya maneno yanaondoa tofauti ya Waislamu wote. Lau Waislamu watayakubali, kwanza, jambo la kwanza, Mtume kaeleza ikhtilafu zipo, sawa, ikhtilafu katika umma huu zipo, na ikhtilafu zimegawanyika katika hali mbili kubwa. Kuna ikhtilafu atanawu, ikhtilafu katika masaili ya furu'. Mambo ya ijtihad, hii sehemu ya kwanza. Na ikhtilafu tadadi, ikhtilafu katika mambo ya usuli din na sheria, hii ni ikhtilafu sehemu ya pili. Ikhtilafu ambayo watu wanaweza kuwa pamoja ni ikhtilafu katika masaili ya ijtihadia, mambo ya jitihada za wanawachuoni. Na jitihada za wanachuoni ziko katika masaili ya furu'. Sio katika usuli. Sio katika usuli. Mtume anatuambia mtaziona tofauti nyingi. Na tunaziona. Dawa ya kuziondoa tofauti, rejeeni pale nilipo mimi na pale walipo makhalifa wangu. Kwa maana makhalifa wangu wamepatia nilipokuwa mimi. Si ndio maana yake? Yes, kaisha ondoka, katuachia makhalifa wake. Anatuthibitishia kwamba mwenendo wa makhalifa wake kaurithia, ni mwenendo sahihi. Kwa muongozo mtakaopata kutoka kwa hao uchukueni. Lakini pia katuambia ukamateni vizuri kwa magego. Hivi ukiambiwa shika, afu katiliwa mkazo, kaza kwa nguvu, halafu hakuna mtu, uone kama haya maagizo mbeleni kuna jambo ha? Na unaonaje watu walipotoka kwenye njia, watu walipotoka kwenye njia? Maana anakuja kukutoa unayemjua, fulani bin fulani bin fulani wa mahala fulani, ha, basi hata huyo atanipoteza. Haiwezekani bwana. Unachomoka huyo, unakuja kushtuka huko mlangoni. Sasa ima motoni, ima ukimbie. Nikikimbie nitakuwa muoga, bora nife motoni. Sielewa eh. Kuna watu wanakufa kwa sababu tu ya kuonekana, tuonekana wanyonge eh. Jambo la upotovu anang'angana nalo mpaka hatua ya mwisho. Sasa Mtume kama katuambia hivi, akatutahadharisha, ole wenu, chukueni tahadhari na mambo ya uzushi, ukazungumza tofauti. Na akatuambia dawa ya kuondoa tofauti zetu ni kurudi katika manhaji ya masahaba, yeye na masahaba zake, kwenye njia yake na njia za nani? Ya masahaba zake, makhalifa wake. Halafu anatutahadharisha na uzushi. Anakatuambia uzushi ni upotovu, na upotovu ni motoni. Mtume akakwambia upotovu motoni, alafu shika nakwambia hapana, sio mbaya. Nani mkweli? Mtume anakwambia uzushi ni upotovu, shika nakwambia upo uzushi mzuri. Mtume alipotoa jina la upotovu alikuwa juu kama kuna uzuri. Kwa hiyo shekhe ni mfasaha kuliko mtume. Au kuna mahala mtume akasema huu ni uzushi mzuri? Hamna. Hadithi hii akhrajahu Ahmed katika Musnad katika namba ya hadithi 16 mwamshi mtoto. Namba ya hadithi 1,6692. Na katika sunan ya Abi Daudi namba ya hadithi 4,607. Katika Tirmidhi namba ya hadithi 2,676. Katika sunan Ibn Maji namba ya hadithi 44. Ni hadithi iliyosimuliwa na sahaba Irbad ibn Saria radhiyallahu anhu. Ameisahihisha hadithi hii al-Imam al-Albani katika sunan ya Abi Daudi. Wajhu al-istidlal, sehemu yenye ushahidi katika hadithi, annahu, kwamba mtume karana sallallahu alayhi wa sallam sunnat al-khulafaihi bisunnatihi, ameziweka pamoja mtume sunna zake na sunna za makhalifa zote. Kaziita nini? Ameziita nini? Sunna. Ya kwake kaita sunna na makhalifa kaita nini? Kaita sunna. Kwa kitendo cha Abubakar ni sunna, kitendo cha Umar ni sunna, kitendo cha Uthmani ni sunna, kitendo cha Ali sunna. Kama amara bitibai sunnat wa amara bitibaiha kama amara bitibai sunnatihi, akawaamrisha watu wafuate sunna za masahaba makhalifa wake kama alivyoamrisha watu wafuate sunna zake yeye. Wabalagha fil amri, na akaenda zaidi katika kuamrisha hilo. Hatta amara an yaudda alaiha bin nawajib, mpaka akawataka watu wazikamate kwa magigo, kwa sababu atakuja kutoa ni mwalimu wako, atakuja kukutoa ni bouncer mmoja mwenye maguvu, atakuja kukutoa ni mwajiri wako, atakuja kukutoa kwenye sunna ni baba yako au mama yako. Sasa kamata kwa vipi? Kamata vizuri, kamata kwa nguvu. والنبي صلى الله عليه واله وسلم بين ان الخروج من الاختلاف كبينش kwamba njia ya kutoka kwenye tofauti inma yakunu bitiba'i sunnatihi wa sunnati alkhulafa'i ar-rashidin al-muhtadin min ba'di, njia ya kuwatoa watu kwenye tofauti ili watu waache tofauti zao ni watu wakubali kufuata sunna zake mtume na sunna za watu gani? Makhalifa wake wema waongofu baada yake. فقال امتنى كسيما إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فهذا دا دا اختلاف نيني دا اختلاف نيني كفو مليانة دا اختلاف نيني كشوريانة دا اختلاف نيني امتنى كسيما دا اختلاف نيني kushikamana na mwenendo wake. Dawa ya ikhtilafu ni watu warudi alipokuwa mtume na makhalifa wake. Hapana, sema zaona zetu ni tofauti. Hii dini ni salihun li kulli zamanin wa makani. Hii dini inafaa katika kila wakati, iko sawa sawa. Na katika kila mahala dini hii imefiti. Haina kasoro. Hawezi mti katika zama zetu dini hii inabidi tuache kidogo, hapana. Wan nabiy sallallahu alayhi wasallam kama tara dhalika fi sunnatihi, na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kama unavyoona hili katika sunna zake, la yadhkuru da'an illa wa yutbi'uhu bi dhikri ad-dawaa. Siku zote mtume hazungumzi ugonjwa ila anazungumza na tiba ya ugonjwa ule. Hataki umize kichwa chako kidogo na akili yako ufinyi kutafuta dawa utakunywa sumu. Takufilia mbali. Na mtume na huruma na wewe. Kwa hiyo akikutajia ugonjwa anakutajia na dawa yake. Nyie ni wanyonge au si wanyonge? Ni ugonjwa. Unyonge si ugonjwa? Dawa ya unyonge si ipo? Shida si nikunywa tu ile dawa? Ndio shida. Dawa ipo na watu wanajua dawa ipo. Kunywani sasa lakini chugu basi hamtaki kupona. Lakini kama unaumwa zote utakujua, chungu utakujua, taabu utakujua, baya utakujua, zote utakujua. Kwa mtume katika sunna yake akitaja ugonjwa na dawa yake inakutajieni. Kwa hiyo nyinyi hamna haja ya kuumiza kichwa, nyinyi ni kufuata tu mtiririko. Hamna haja mwanze kubuni tu, tuingieni hapa, tutokee mlango wa wanawake. Hamna. Milango ya kiume tu. Sawa. Faqala, mtume akasema dawa ya tofauti. Innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira, atakayeishi miongoni mwenu baada ya kuondoka kwangu ataziona tofauti nyingi. Fa alaikum bi sunnati, mtakapoziona tofauti basi wajibu wenu rudini katika mwenendo wangu. Wa sunnati alkhulafai ar-rashidin al-bahdiyina min ba'di, na mwenendo wa khalifa wangu wema waongofu baada ya kuondoka kwangu. Tamassaku biha, fungamaneni pamoja, shikamaneni pamoja katika mwongozo huo. Wa abdu alaiha bin nawajidhi, na umnganganie mwongozo huo kwa magego. Wa iyyakum muhdathatul umur, na jitenge mbali na uzushi wa mambo. Tunauliza swali. Tumetofautiana mimi na nyie. Sawa. Tunaozesha mtoto wetu wa kiume. Wajomba wanasema katika ndoa hii tutamadihi bwana mtume. Tutamsifu bwana mtume. Tunauliza swali sisi mashemeji, manake mababa, ni wajomba, mnamadihi vipi huyo bwana mtume? Sasa wa milango michache, mukhtasar, milango wa kwanza paka wa nne, milango ya barzanji. Alafu baada ya hapo utafungwa ndoa, baada ya hapo sadaqa, baada sadaqa antashiru fil ardhi wabtaghu min fadlillah. Mashemeji wanawaambia pana. An-nikahu ta'atun wa ibada. Sisi tunapofahamu ndoa ni toa na ndoa ni ibada. Na hicho mlichokileta hapo sio ibada. Sasa ibada haichanganywi na kisichokuwa ibada. Itaharibika ile ibada. Sasa ili ndoa yetu ikae sawa sawa katika mafundisho ya ibada ya ndoa, ondoeni hicho kitu. Hapa mmetofautiana au mko pamoja? Hapana. Allah anasema inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Mjomba mkubwa wa watu wa dalili. Watu wa dalili, mjomba mkubwa, shemeji anamwambia hivi, hiyo aya silishuka wakati wa mtume. Sawa? Na mtume si ndio aliyosoma? Sawa? Ndoa zilizofungwa kwa mtume, ipo iliyosomwa hiyo barzanji? Ipo. Ndoa iliyofungwa wakati wa mtume, ipo ndoa ambayo imesomwa mashairi kabla ya ndoa ili mtume asifiwe? Maana tunasema kitabu cha barzanji kilikuwa kijaandikwa kwa sababu wakati ule hakuna makaratasi. Midomo ya watu silikuwepo. Yupo aliyesoma mtungaji wa mashairi akaanza kumsifu mtume, unapoa ndefu, una nywele nyingi, umezaliwa Makka, umefia Madina, yupo? Sasa hayo mambo katika ndoa hayamo. Kama hayamo kwenye ndoa na leo yapo na pale mwanzo hayakuwepo, yatakuwa ni muhdatha au sio muhdatha? Si uzushi. Mtume katuambia kwenye uzushi tusithubutu kuingia, au sio? Ole wenu, ole wenu. Sasa mtume anakupeni onyo, ole wenu. Manake kuna khairi pale, kuna shari. Sasa pale tunatofautiana. Tunasema kama mnaifanya hivyo sisi hatukubali. Kama hamtaki na sisi hatukubali. Familia imegawanyika makundi mangapi? Makundi mawili. Anakuja mwenye hekima mmoja anasema, sasa sikilizeni. Huyu ndio mwenye hekima. Cha msingi nie dufu msipige. Nye somi ntu barzanji basi. Na nyinyi msiotaka msiitikie. Nyinyi mtakaa kimya tu. Hii ni hikma au ni upotovu? Yaani mtume katuambia fa alaikum bisunnati wa sunnati alkhulafai rashidina, ni dawa ya kuondoa tofauti. Wewe unatunga dawa yako? Sasa hii dawa aloileta mwenye hikima na hii dawa aloitoa mtume kwamba tutofautiana, tukiona tofauti tufanye nini? Na nipi itakuwa dawa ya ugonjwa? Ya mtume. Ndio maana mpaka leo ni kazi ngumu kuziondoa maulidi kwenye maharusi. Kwa nini? Kuna mashehe wamezipa njia ya hikma. Mukhtasar. Wewe usitaka usiitike, weka. Kile msigombane. Haya ni mambo madogo madogo. Anayapa jina madogo madogo. Hao wanaofanya maulidi wanaitakini ni madogo? Ama wanaitakini ni ibada? Na thawabu wanapata na peponi wataingia? Si ndio itikadi yao? Tunakuuliza wewe mwenye hikima unaitakini hivi? Ah, mimi sitakini hivyo, lakini tusigombane. Wa atasimu bihablillahi jamia wa la tafarraqu. Wewe hiyo aya unayosoma wakati mtume anasema haya maneno haikuwepo? Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihakum. Hizi aya mtume hakuziona? Na katuambia iyyakum wa muhdathatul umur. Ole wenu, tahadharini. Daktari kakuambia tahadhari kunywa maji yasiyochemshwa. Mimi nitakunywa tu kwa bismillah nitasalimika. Eh? Alafu ukipata typhoid unasema bahati mbaya. Mnanielewa vizuri? Sasa leo ushauri wa daktari una heshima kuliko wa mtume. Kila miji ambayo maji yao yana matatizo, madaktari wanasema chemsheni. Watu wanafanya nini? Wanachemsha. Mtume akasema semeni bismillah. Sawa. Sio rahisi kukumbuka. Allahu almusta'an. Tayib. Fahadhara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-bid'ah. Mtume akatahadharisha umma wake na uzushi. Wa amara bitiba'i sunna, akawaamrisha umma wake kufuata sunna. Fadhahara, ikafahamika na kuonekana anna tiba'a sunnati, kwamba kuzifuata sunna za mtume. Wa anna bujanabata albid'ati, na kujiweka mbali na upuuzi wa uzushi. Huwa alkhuruju minal khilafi, ndio njia ya kutoka kwenye tofauti. Njia ya kutoka kwenye tofauti ni kutoka kwenye bid'a. Wa anna al-khuruj min al-khilaf la yakunu illa bi-ittiba'i sunnati. Na kutoka kwenye utofauti hakupatikani ila ni watu kufuata sunna. Wa bi-mujanabati al-bid'ati, na kujitenga mbali na bid'a. Maelekezo ya mtume katika dalili hii ni watu kufuata mwenendo wake, halafu mwenendo wa pili ukawa ni wa watu gani? Masahaba wake, makhalifa wake. Mtume kawapa tazkia, mtume kawatakasa, na mwenendo wao kaupitisha, bali kauita mwenendo wa makhalifa wake kwa jina lile lile aloitia mwenendo wake. Kwa hiyo kufuata manhaji ya masahaba ni njia ya amani na njia ya salama. Dalili ya kumi inayoonyesha ulazima na uwajibu wa kufuata manhaji ya masahaba. Qala sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tumenasema khairu nnasi qarni, bora ya watu ni walio kwenye zama zangu. Thumma alladhina yalunahum, kisha wale watakaowafuatia waliokuwa katika zama zangu. Thumma alladhina yalunahum, kisha wale watakaowafuatia wale. Hadithi hii akhrajahu al-Bukhari katika namba ya hadithi 2652 na Muslim katika namba 2533, hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Walhadithu marwiyun an ghairi wahidin min as-sahaba, na hadithi hii imepokelewa kwa zaidi ya sahaba mmoja. Imepokelewa pia kwa Aisha radhiallahu anha, ummul mu'minina ummu Abdullah. Imepokelewa kwa Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi Abu Huraira. Imepokelewa kwa Imran ibn al-Husayn radhiallahu anhu. Wote hawa masahaba wameipokea hadithi hii ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wajhu al-istidlali bil hadithi, sehemu iliyokuwa na dalili katika hadithi na ushahidi wa maneno yetu, annahu akhbara sallallahu alayhi wasallam, ni kwamba mtume ameeleza, anna khaira al-quruni karnuhu mutlaqa, bora ya zama, bora ya karne ni karne yake mtume moja kwa moja, imepewa sifa ya ubora. Wa hadha yaqtadi taqdimahum fi kulli babin min abwab alkhair, na hili linazingatia ubora na kuwatanguliza masahaba katika kila khairi, kwamba wao wako hatua ya kwanza, wao wako hatua ya kwanza kila mlango wa khairi, mlango wote wa khairi utakao utafuta wewe, basi masahaba watakuwa katika hatua ya kwanza. Wa illa, na kama si hivyo, lau kana khairan min baadhi alwujuhi duna baadhin, kama ingekuwa kuna khairi katika baadhi ya namna kinyume na namna zingine, katika baadhi ya mambo na mambo mengine hakuna khairi ziko kwetu, falan yakuna khaira alquruni mutlaqa, basi masahaba karne yao haitakuwa ni karne bora tena mutlaqa, haiwezi kuwa. Na maneno ya mtume hayaendi patupu, ni maneno ya sawa sawa. Kwa karne iliyokuwa bora ni karne gani? Kielimu, karne bora itakuwa ni elimu ya watu gani? Kiibada, karne bora itakuwa ni ibada ya kina nani? Kila mlango. Kijihadi, jihadi bora itakuwa ni watu gani? Kila mlango. Basi wao wako hatua ya kwanza. Kwa ukitaka kupatia, pita kwa wao. Hii ndio sehemu ya dalili katika hadithi. Dalili ya 11. Wa wasafa sallallahu alayhi wa sallama al-firqata an-najiyata fil hadith fi hadith al-iftiraq biqawli sallallahu alayhi wa sallama ma ana alayhi wa ashabi. Bwana mtume sallallahu alayhi wa sallama amewasifu katika kundi lililosalimika katika hadithi iliyozungumzia kutofautiana kwa umma, kwamba umma utagawanyika makundi 73, makundi yote takwenda motoni isipokuwa kundi moja. Mtume alipoulizwa ni kundi gani, akasema ma ana alayhi wa ashabi, ni lile litakalokuwa limefungamana na yale nilo nayo mimi na masahaba zangu. Hadithi hii ni hadithi ambayo ameitoa Imamu At-Tirmidhi, akhrajahu Tirmidhi. Ameitoa Imamu Tirmidhi katika namba ya hadithi 2641 katika Sunan, min hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu. Na Imamu Al-Hakim katika juzu ya kwanza ukurasa wa 128 mpaka 129. Na Imamu Al-Ajuri katika Sharia katika sahifa ya 16. Na Imamu Al-Lakai katika Shurh Usul Al-I'tiqad katika namba 151. Na hadithi hii iko na daraja ya hasan kama alivyosema Al-Imamu Al-Albani katika Sahiha katika namba 1348. Mtume amewasifu masahaba na yeye mwenyewe watakaokuja kufuata mwenendo wa mtume na masahaba zake, basi hawa watakuwa wamesalimika na moto. Kwa ukitaka usalimike na moto ufanyeje? Uwe katika yale alokuwa nayo mtume na masahaba zake. Anasema shekhe, faman kana ala mithli ma kanu alayhi, atakayekuwa mfano wa yale waliokuwa nayo ridwanullahi alayhim, Allah waridhie masahaba, fahuwa min alfirqati najia, atakuwa katika kundi liliosalimika. Wa man khalafahum, na atakayekwenda kinyume na masahaba, wabtaada anhum, akajiweka mbali na kufuata mwenendo wa masahaba, fahuwa min ahli alwaidi la mahala, atakuwa ameingia katika watu walioahidiwa kuadhibiwa, hana ujanja. Lianna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama kal, kwa sababu bwana mtume sallallahu alayhi wa sallama amesema, kulluha fi nari illa wahidatan, wote watakwenda motoni isipokuwa kundi moja. Kundi gani? Ma ana alayhi wa ashabi. Thumma bayyana sifata al-kashifa, kisha mtume akabainisha sifa ambayo inafunuka wazi na inabakia wazi inaonekana, allati tudhhiru haqiqata hadhihi al-firqata al-firqati an-najiya, sura ambayo inakuja kuonyesha hakika ya kundi hili ambalo litakuwa limesalimikana na moto. Faqala mtume akasema, ma ana alayhi wa ashabi. Hii ndio alama, hii ndio alama ya wazi katika maneno haya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Faman kana ala ma kana alayhi an-nabi, yeyote ambaye atakuwa anayafuata yale aliyokuwa nayo mtume wa ashabuhu na yale waliokuwa nayo masahaba zake, fahuwa minan najina, atakuwa ameingia katika wale waliosalimika. Waman lam yakun kadhalika, na atakayekuwa kinyume na hivyo asifuate yale aliyokuwa nayo mtume na yale waliokuwa nayo masahaba zake, fahuwa min ahli alwaidi la mahalata, atakuwa ameingia katika watu walioahidiwa adhabu na hana pa kukimbilia, hana ujanja. Falqismatun athunaiya, mgawanyo uliovuliwa hapo na ulioacha wazi ni mtume kasema hali mbili tu, kulluha finnari, makundi yote yatakwenda motoni istithna ikaja, illa wahidatan, ila kundi moja. Tumeliona vizuri, kasema umma wake utagawanyika makundi 73, kulluha finnari, ili kundi la kwanza, sawa, wote watakwenda wapi? Motoni. Illa, ispokuwa, wahidatan, kundi hili moja. Kwa umma una makundi mangapi katika jumla? 73, umegawiwa mara ngapi? Mara mbili. Kundi la kwanza motoni, kundi la pili limesalimika, sawa sawa. Fa idha lam yakun min fil janna, kama mtu atakuwa hakuingia katika kundi la peponi, fala budda yakuna min ahli alwa'id, hapana budi atakuwa ameingia katika kundi la adhabu ya moto. Tufahamiane vizuri. Na hapa tambihi kidogo, kuna baadhi ya watu wana misimamo katika Waislamu, wanasema hivi, mimi ni Muislamu, mimi ni Muislamu, nafuata sheria na muongozo wa Uislamu, sipo kundi lolote na sijinasibishi na kikundi chochote. Hii ni kauli sahihi ya uongo? Ukimnakishi huyu mtu ukamjadili sawa sawa, utampata yuko kundi fulani lazima, kwa sababu Waislamu hawa katika zama za mtume na masahaba zake walifahamika katika jina hili moja, wote waliitwa Waislamu kwa sababu walikuwa katika Uislamu sahihi. Wote wakaitwa Waislamu kwa sababu gani? Wako katika Uislamu sahihi. Khairul quruni qarni, wako kwenye karne ya mtume, hakuna shaka. Wakitilafiana wanaenda kwa mtume, wakifanya hivi wako kwenye kheri. Ilipoondoka kheri hii ukaingia uzushi, yakawa makundi mangapi? Walio sahihi na wasiokuwa sahihi, na watu jina lao ni hili, wanaitwa nani? Waislamu. Kuna haja ya kuwapambanua walio sahihi kuna kwa wasiokuwa sahihi? Au kuna haja? Utasemaje una kundi? Kama ni mkweli utasemaje una kundi? Mtume kasema umma wako utagawanyika makundi 73. Katumia jina gani? Makundi. Umma wako kauita ni nini? Na yote akayaita ni makundi. na 72 ni makundi, na lile moja ni kundi, utasemaje huna kundi? Wewe mkweli muongo? Kwa hiyo tukikujadili utakuta wewe ni muongo, si mkweli. Unajificha tu kujisema kwamba wewe ni fulani. Ile si kweli kama huna kundi. Kwa makundi 72 yote yameahidiwa moto. Waliosalimika Mtume kawataja. Au katuo sisi tuwatafute. Hakuwapa sifa ya vilemba, nguo fupi, vitenge, kanzu, jilbabi. Kasema hivi, watakaokuwa sambamba na nilionayo mimi na masahaba zangu, maana yake kwenye itikadi, kwenye ibada, kwenye manhaji zao, wakafuata vile nilivyo mimi kwenye dini yao na masahaba zangu, hao ndio waliosalimika. Tukizozana tukuuliza, che, kwani hakuna muongozo katika hili ama upo? Jawabu, muongozo upo. Tupite muongozo huo. So lazima kuupita. Saha, ndio tunapoachania hapo sasa. Mimi nakwambia lazima tuupite muongozo. Wewe unaambia so lazima kuupita kwa sababu hali ya dunia. Kwa hiyo hii dini iko nyuma ya dunia eh? Au yenyewe iko mbele ya dunia? Dunia iko nyuma ya dini. Dini inafuata dunia. So dini dunia ifuate, dini ifuate dunia. Haiwezekani. Tupiteni hapa. Twendeni. Unajua watu. Watu wafuate dini au dini inawafuata watu? Kwa hiyo usitudanganye kwamba mimi ni Muislamu, tutakuuliza wewe ni Muislamu gani? Katika 73 wewe Muislamu gani? Maki Waislamu wako 73. Wewe Muislamu gani? Mimi Muislamu nafuata Qur'ani na Sunna. Ala. Haikutoshi. Kwani katika makundi 73 kuna kundi linakataa Qur'ani na Sunna? Wote wanasema Kadiani, Mabohora, Mashia, Manani, wote Qur'ani na Sunna. Wewe wapi baba, tuambie. Utasikia mimi nafuata Qur'ani na Sunna na natanguliza ufahamu wa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, yale waliofanya na mimi nayafanya, wale waacha mimi. Si usiseme tu mimi ni Ahlus Sunna. Amiswa Ahlus Sunna. Wewe nani? Sasa huyo atakayekuwa anapata muda kukusikiza watu wa maelezo, mimi ni Muislamu, nafuata Qur'ani, nafuata Sunna, nafuata ijma'i, nafuata qiyasi, masalih mursala, qaul sahabi. Nani ataweza kuvumilia hizi idadi unazihesabu? Tupe jina la mkusanyiko wa hayo, jina gani? Mwelewa mjelewa? Kwa hiyo usitudanganye. Ukatuambia eti mimi sina kundi. Unalo ila kulitaja hutaki. Wewe usitaje. Sisi ni Ahlus Sunnah wal Jamaa, as-Salafus Saleh. Na wewe kama ni muibadhi unajificha, tutakugundua tu. Kama ni mshia unajificha, tutakugundua tu. Kama ni msufi tutakugundua tu. Kama ni mbohora unajificha, tutakugundua tu. Tutakugundua unapoingilia na kutokea. Dini siko wazi. Au haiko hivyo? Naam. Kwa hivyo kauli inayowacha watu katika mfumo wa sahihi na njia bora ni kuonyesha kwamba masahaba bwana mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kundi lao ni kulifuata kwao ni sehemu ya kuingia katika kundi lililosalimika. Sawa jamani? Naam. Dalili yetu ya 12 na dalili hii ndio itakuwa dalili yetu ya mwisho katika utetezi wetu kwamba manhaji tunayokwenda nayo ndio manhaji sahihi. Na tunawalingania watu wafuate manhaji hii kwa sababu ndio njia ya salama. Rawa al-Imam Ahmad wa Muslim bi sanadaihima. Mpokee Imam Ahmad na Muslim kwa sanadi zao. An Abi Musa al-Ash'ari kutoka Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Anasema Abu Musa al-Ash'ari, sallayna al-maghriba ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Tuliswali sala ya magharibi pamoja na bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Thumma qulna, kisha tukasema, لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء, tungeendelea kukaa, lau tungeendelea kukaa mpaka tukaswali isha, maonaje? Kama sisi tulivyofanya tumswali magharibi tumeendelea kukaa mpaka isha. Sahaba wakasema hivi. Kala Abu Musa asema fajalasna, wote tukabakia zetu msikitini. Fakharaja alaina, mtume akatoka, mtume akatoka. Fakala mtume akasema, ah, maziltum hahuna, bado mpo tu, hamjarudi nyumbani kwa wake zenu na watoto wenu. Kulna tukasema, ya Rasulullah, e mtume wa Allah, sallaina ma'aka al-maghriba, tumeswali na wewe swala ya magharibi. Thumma kulna, kisha tukasema hivi, najlisu hatta nusalli ma'aka al-isha, tuendelee kubakia msikitini tuswali na wewe isha. Kala mtume akasema, ahsantum au asabtum, mmefanya vizuri, mmepatia. Kawaunga mkono au kawapinga? Kawaunga mkono. Kala asema Abu Musa al-Ash'ari, farafa'a ra'sahu ila as-samaa, mtume akainua kichwa chake mbinguni. Wa kana kathiran mimma yarfa'u ra'sahu ila as-samaa, alikuwa mtu mara nyingi akipandisha kichwa chake mbinguni, akiinua kichwa hivi. Makuna jambo linakuja, kwa sababu ajua kuna kitu kinateremka hapo, utasikia habari kasebwa washamzoea mtume. Fakala mtume akasema, baada ya kutazama juu akaangalia, akawaambia masahaba zake, an-nujumu amanatun lis-sama, nyota kuwepo mbinguni ni salama ya kuwepo mbingu. Nyota kuwepo mnasiona hapo ni usalama wa nini? Wa hiyo mbingu. Kwa sababu si nyota ni pambo la mbingu? Pambo likiondoka, kilichopambwa kitabaki salama? Akasema mtume, fa idha dhahabatin nujumu, zitakapoondoka nyota, atasamaa ma tu'ad, mbingu itafikiwa na iliyoahidiwa na Allah. Sasa ni kupasuka tu kiyama, idha samaa unshaqqat. Wa ana, na mimi mtume wenu Muhammad, amanatun li ashabi, kuwepo kwangu ni salama ya masahaba zangu, wakizozana narudi kwangu, wakipata tatizo wananiambia mimi. Haiko hivyo? Fa idha dhahabtu, mimi nitakapoondoka, ata ashabi ma yu'adun, masahaba zangu yatawafikia yale nilikuwa nikiwaahidi, yale waahidiwa yatawafikia. Yepi? Utaniambia nini wewe? Kwani wewe si Ibn Abbas tu? Vitakuja vijitu kama vikihawarij. Sasa ule mparaganyiko mtume na ubashiri kwa masahaba, kwa mimi nikiondoka masahaba zangu yatawakuta walioahidiwa. Maelewa vizuri? Wa ashabi amanatun li ummati, na hawa masahaba zangu kuwepo kwao ni salama ya umma wangu, ndo amani ya umma wangu. Faidha dhahaba ashabi, watakapoondoka masahaba zangu, ata ummati ma yuadun, umma wangu na wao watafikiwa na walioahidiwa. Faraka kama hizi tulizonazo sisi. Hadithi hii katika sahihi Muslim ina namba 2531, na katika musnad Imam Ahmad ina namba ya 195, lakini namba ya 19566. Kauluhu kauli yake mtume, an-nujumu amanatun lis-sama, ay an-nujuma ma damat baqiyatan fis-sama'u, an-nujuma nyota, ma damat baqiyatan, midamu zipo mbinguni, fas-sama'u baqiya, bas na mbingu bado ipo. Midamu nyota zipo mbinguni na mbingu ipo salama. Fa idhan kadarat an-nujuma, faidha nkadrati nujumu, nyota zikiporomoka, watanaatharat fil qiyama, na zikawagika katika wakati wa qiyama, wahanati samaa, na ikadhaufika mbingu, famfatarat wa inshaqqat wa dhahabat, mbingu na nyota pasuka pasuka na itaondoka. Hicho kitakuwa ni nini? Ni kiyama. Sasa wa qawluhu, na mtume aliposema wa ana amanatu li ashabi, na mimi kuwepo kwangu ni salama kwa masahaba zangu, minal fitani wal hurubi wartidadi, kwa fitna mimi nitaziondoa fitna, kwa vita mimi nitasimamia, kuritadi mimi nitasimamia, manirtada minal arabu, wataka utadi kwa Waarabu, mimi ndo kiongozi nasimamia. Sawa sawa, kuwarudisha katika dini. Wa ikhtilafu alqulubi, na nyozi kitofautiana wanarudi kwangu, mimi nawaweka sawa. Wanahwi dhalika mimman andhara bihi sariha, na yale yote ambayo mtume alitahadharisha kwa wazi. Masahaba wakizozana wanarudi kwa nani? Kwa mtume. Wa qad rafa'a kullu dhalika, na yote haya yalipotokea kwa mtume aliyamaliza. Wa qawluhu na qawli ya mtume, fa idha dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun ay min adh-dhuhuri al-bid'i, umma wangu watafikiwa na wale wahidiwa. Maana yake yapi? Kudhihiri na kupata nguvu uzushi. Wal hawadith fi ad-din, na uzushi katika dini ya Allah. Wal fitani fihi, na fitna katika dini. Wa tului karni shaitan, na kutokeza pembe la shaitan. Wa dhuhuri rumi wa ghairihim, na kupatikana udhihiri wa kuonekana na kushinda wa Roma na wengineo juu ya Waislam. Wa intihaku almadinati wa Makka, na kuvunjwa hikma heshima ya Makka na Madina. Wa ghairi dhalika, na mengineo. Wa hadhihi kulluha min almu'jizat, na hali wasema mtume yote ni katika muujiza. Walipoondoka masahaba wa mtume, khilafa ilipoondoka kuliingia kitu gani? Si ufalme. Ulipoingia ufalme, nidhamu ya khilafa ikapotea, ukawa ni urithi. Sasa mpaka walevi wanarithi. Kwa wewe ukiwa ndio baba yako alikuwa mfalme na wewe ndio mrithi wake, na wewe mlevi, akifa unatawala wewe. Wakitaka utatawala, wasipotaka utatawala. Akitawala mlevi kuna amani? Ha? Ndio hayo. Wa wajhu al-istidlal bil hadithi, dalili katika hadithi hii tuliyotoa hapa, annahu ja'ala nisbata ashabihi, mtume kajalia sehemu ya masahaba zake, ila man ba'dahu, kwa watakaokuja baada yake, kanisbatihi ila ashabihi, ni kama vile nafasi ya masahaba kwa mtume. Nafasi ya masahaba kwetu sisi tuliokuja baada ya masahaba ni kama nafasi ya masahaba kwa nani? Kwa mtume. Wa kanisbati an-nujumi ila as-samai, na ni kama vile nafasi ya nyota kwenye mbingu. Wa min al-ma'lumi anna hadhihi anna hadha at-tashbihu, na inavyofahamika ni kwamba mfananisho huu wa mtume, yu'ti min al-wujubi al-ihtida'i al-ummati bihim, inaonyesha ulazima wa umma kuwafuata masahaba wa mtume na kuongoka kwa kufuata mwongozo wao. Ma huwa nadhiru ihtidaihim binabiyihim, kwa namna wao walivyoongoka kupitia mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nadhiru ihtidai ahli al-ardh bin nujumi, na namna wanavyoongoka watu wa duniani wanaposafiri kwa kutumia nyota. Sio nyota za kupigia ramli, nyota za mbinguni. Wa aidan fa innahu ja'ala baqa' as-sahaba, mtume kajalia kubakia kwa masahaba baina al-umma, katika huu umma, amanatan lahum min ash-sharri wa asbabihi, ni sababu ya kusalimika na shari na sababu za shari. Falau jaza an yukhti'u bi shay'in min ad-din, law ingalifaa masahaba wao wanakosea sehemu katika dini, wa yaghfaru bihi man ba'dahum, na wawafuate waliokuja baada yao, lakana adh-dhafiruna bil haqqi amanatan wa hirazan lahum, basi wale watakaofuata ndio wangekuwa wao wa kuwasaidia wale na maana yao. Lakini kitu kama hicho hakipo. Yani masahaba wakosee dini alafu watakuja baadaye waje kuipatia dini, wataipatia kutoka wapi? Sijui umeelewa ibara. Naam. Wa hadha min al-muhali, na hili jambo haliwezekani, ni muhali. Fa hadhihi al-adillatu wa ghayruha, dalili zote hizi mezitaja na zinginezo, tadullu ala wujubi itiba'i minhaji nubuwatin, zinaonyesha ulazimu wa kufuata njia ya mtume, fi ilmin, fil ilmi wal amal, fil ilmi wal amal, katika elimu na matendo, wa fil aqidati wal ibadati, na katika itikadi na ibada, wa fil muamalati, na katika mambo ya mahusiano ya watu, wal akhlaqi, na katika mambo ya tabia, was suluki, na nyenendo mbalimbali za maisha. Wa annahu la najata lil abdi illa bidhalika, na kwamba mtu hawezi kusalimika ila kwa kufuata njia hiyo. Hada, haya tuliyotaja na dalili tulizozikusanya ndizo ambazo mtuwafikisha Allah tabarak wa taala kuzizungumza katika muhadhara wa kwanza na kukamilisha katika muhadhara huu wa pili. Na hii ndio manhaji yetu, na hii ndio da'wa yetu. Hatuwalingani watu kutupenda wala kuegemea kwa shekhe fulani, wala kuegemea kwa kiongozi fulani, wala kuegemea kwa mtu fulani, wala kuegemea kwenye madhehebu ya fulani. Tunawalingania watu pale alipowalingania Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatuna shaka kwa hili tutapigwa vita. Hatuna shaka. Hatuna shaka kwa hili tunyoshwa vidole. Hatuna shaka. Hatuna shaka tutapewa majina mabaya. Hatuna shaka. Lakini hatuwalingani watu kwenye vurugu, hatuwalingani watu kwenye fujo, tunawalingania watu kwenye dini. Hakuna salama ila ni watu kufuata manhaji ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na manhaji ya mtume wanaoifahamu ni kina nani? Kwa kufuata manhaji ya masahaba ni kuwafuata Mtume Muhammad, ni kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hao ndio salafu na saleh. Na imamu wa salaf ni nani? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio da'wa yetu. Na hii ndio manhaji yetu. Na huu ni ulazima wa watu kama wanataka salama ya dunia yao na wanataka salama ya dini yao wafuate manhaji hii. Tufahamiane vizuri. Ma fa'alahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabi fa'alnahu. Aloyafanya mtume na masahaba zake na sisi tunafanya nini? Tunafanya. Wa matarakahu sallallahu alayhi wa sallam wa ashabi taraknahu. Aloyaacha mtume na masahaba zake tunaacha. Wa ma taqadahu sallallahu alayhi wa sallam wa ashabi aitaqadnahu. Alivyoitakidi mtume na masahaba zake na sisi tunaitakidi. Wa ma aqarrahu sallallahu alayhi wa sallam wa ashabi aqrarnahu. Alivyokubali mtume na sisi tunakubali. Tumefahamiana vizuri. Tunahitaji watu warudi kwenye manhaji ya mtume. Na sio kuumiza vichwa vyao. Hivyo da'wa hii tutaendelea kuitangaza. Tutaendelea kufundisha kipengele baada ya kipengele. Naamini. Naamini. Wengi katika walanganiaji hawajui manhaji. Naamini hivyo. Na kama wanaijua hawataki, Allah waongoze kabla hawajafa. Fanye tauba. Lakini naamini wengi hawajui. Na wengi hawashughuliki kuijua. Midamu tu wanajua kusoma Kiarabu na aya na hadithi. Lakini kuifahamu manhaji ndio kusalimika katika zama zetu. Kama hauifahamu manhaji hauwezi kusalimika. Leo utaamkia Kadiria, asubuhi utashindia Shadhilia. Kesho asubuhi utaamkia Sunnia, mtondogo utaandikia Sufia. Utakuwa mutalawi. Mshoko utasema, mi wote ndugu zangu tu. Haiwezekani. Haiwezekani. Utakuwa muongo tu. Lakini kweli wapo watu kama hivyo, sio? Ukimgeuza kwenye ushia yumo. Ukimleta kwenye usufi anageuka. Kinyonga. Anaishi kinyonga kinyonga. Sasa wewe ishi hivyo, lakini utakuwa katika jumla ya makundi 72. Ukitaka usalimike, basi fuatana na ushikamane na manhaji hii. Aqulu hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arna al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arna al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.